kas teist keegi aru sai, kuhu katki karu sai? Kas teist keegi aru sai, kuhu katki karu sai? Katki ilma karuta on just kui ilma aruta. Katki ilma karuta on just kui ilma aruta. Kollased juuksed, rohekas leivike, tühike, veidike, rohekas leivike. Ära nüüd me annal kusagile keksi, ära nüüd me annal kusagile eksi. Kollased juuksed ja rohekas leivike, tühike, veidike, rohekas leivike. Ära nüüd me annal kusagile keksi, ära nüüd me annal kusagile eksi. Väike kon, mõtleb, et ta üksi on. Kui vaad välja sirutab, pikki kivi virutab. Kui vaad välja sirutab, pikki kivi virutab. Põrgal maja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab. Jäänes jookseb kõigest väest. Läheb seisma jääd. Kop, kop, lahtide, petsas kuri ja imes jäänes tuppa tuule saad, anna käppada. Kop, kop, kop, petsas kuri ja imes jäänes tuppa tuule saad, anna käppada. Aina, pakaa.